pe nimeni sub cer, doar pe tine. Mai aproape și mai bun și mai sfânt. Prietenii și cei dragi trec când revine ceasul greu, plecarea de pe acest pământ. Numai tu, Iisus, nu treci, tu rămâi în veci de veci, slavă ție. Tu rămâi lângă noi, neîncetat. Domnul meu cel minunat, fi lăudat, fi înălțat pe vecie. Dintre toți ești, Doamne, cel mai adorat. Despărțit de tine nu pot niciodată. Viața n-are sens și totul e pustiu. N-aș avea cui să spun, mamă, tată. N-aș putea să mă mai simt al tău fiu. Dar tu mă primești mereu, căci ești fiu de Dumnezeu, slavă ție. Ai promis, Iisus, cândva n-am să te las. Pe Golgota când mureai, înfierea ca să-mi dai pe vecie. Prieten bun, credincios, ne-ai rămas. Mă simt bine, sunt ferit de orice dureri și mă îngâiat. Vin adesea din neant șapte străine să-mi ia siguranța ce tu mi-ai arătat. Dar eu știu că mă iubești și n-ai să niciodată. Doamne, vreau să rămâi comoara mea, când umblarea-n voi sfârși și la tine voi sosi în bucurie. Să mă întâmpini prag, Iisus, aș vrea.